ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज का विषय है हमारे दुखों का मूल कारण क्या है, वो विषय है। तो हम यहां आया है दुख के बारे में बोलना, विचित्र है ना। सामान्यतः सब साधु आते हैं और सुख के बारे में कहते हैं। तो कितना लोग दुखी होने चाहते हैं, हाथ उठाओ। आप दुखी होने चाहते तो उसको मारो। कितना लोग सुखी होने चाहते, सभी लोग, माफ कीजिए। लेकिन जिंदगी ऐसी है कि जब तक हमारे जीवन में दुख रहते हैं तो कैसे सुख होगा। दुख और सुख एक साथ नहीं होते। तो सब लोग सब कुछ जो कहते हैं कहते हैं किस लिए, सुख प्राप्ति के लिए। आप सभी लोग यहां आया है, आपका आना का क्या कारण था, सुख प्राप्ति। सब कुछ जो हम कहते हैं उसमें हमारी आशा है कि उससे हमारा कुछ फायदा होगा या सुख होगा। लेकिन हम यहां आए हैं दुख के बारे में बोलना। तो कैसे इस प्रश्न हमारे सभी दुखों का मूल कारण क्या है, तो इस प्रश्न में आशा है कि दुख निवारण कैसे होगा, कैसे सुख प्राप्ति होगी। तो अभी जो मैं कहूंगा आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार होगा, भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी के अनुसार होगी, क्योंकि मेरा खुद का ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है, जो भगवान कहते हैं वही परम ज्ञान है, और उसके अलावा सब कुछ जो विद्या का नाम है चलते वो केवल कल्पना होती है। तो हम भगवद गीता का ज्ञान से कहूंगा। तो दुख का मूल कारण क्या है, तो पहले स्वीकार करना चाहिए कि जगत दुखमय है। दुख तो है, कौन अस्वीकार कर सकते, दुख तो है। किसी का जीवन में दुख नहीं है, सबके जीवन में दुख है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का एक मुख्य लक्षण ये है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पांच सौ रुपये ले लो, जो अनाउंस किया है उसका मोबाइल दाज दो। कुछ मजेदारी होते हैं दुख की कथा के बीच में। जन्म मृत्यु चुरा व्याधि और कथा के बीच में मोबाइल बजना दुख का कारण होता है। जन्म मृत्यु चुरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का एक मुख्य लक्षण है सदैव देखना कि भौतिक जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते हैं और ये सब दुख के कारण है, और भी विश्लेषण होते हैं शास्त्रीय विश्लेषण कि ये चार मुख्य दुख के कारण के अलावा और अलग परिप्रेक्ष्य में तीन प्रकार के क्लेश होते हैं, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश का मतलब जो हमारा खुद का शरीर से आते या खुद का मन से आते। शारीरिक क्लेश इस प्रकार है तो दर्द होते, कभी कभी ऐसे होते हैं अचानक दांत में दर्द होते हैं या सिर दर्द होते हैं या पीठ में दर्द होते हैं, ये सब शारीरिक क्लेश है। और मानसिक क्लेश भी होते हैं, जैसे ज्यादा चिंता या ऊब जाना या तनाव या बिना कारण से भी हम गुस्सा जाते हैं। बहुत से आजकल बहुत से लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि मैं ज्यादा गुस्सा, कैसे कैसे कैसे मन शांत हो। तो ये सब मानसिक क्लेश है। और उसके अलावा अधिभौतिक क्लेश है, जो दूसरे प्राणियों हमको क्लेश देते हैं, माखी, मच्छी, मच्छी तो बंगाली शब्द है, मच्छा, माखी, मच्छा और ये सब छोटी छोटी कीट, जो क्योंकि मैं ज्यादा लाइट नहीं हूं इसलिए छोटे छोटे पतंग आते हैं। ज्यादा तकलीफ तो नहीं है लेकिन तकलीफ तो है। और पति पत्नी में प्रेम संबंध होना चाहिए लेकिन बहुत दफे पति तो पत्नी को तकलीफ देते हैं और पत्नी भी पति को, कम से कम मौखिक क्लेश देते हैं। और कभी कभी रात को सब कुत्ते का दाल पार्टी करते हैं और इसलिए हमारी नींद बिगड़ जाते है। तो ये सब अधिभौतिक क्लेश है, दूसरे प्राणी हमको तकलीफ देते हैं। और अधिदैविक क्लेश है, इसका मतलब दैव कारण देवताओं हमको क्लेश देते हैं। जैसे गर्मी का मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी होते है, सौराष्ट्र में बहुत ज्यादा गर्मी होते है, नहीं अभी मौसम तो थोड़ा अच्छा है नहीं, लेकिन एक दो महीने के बाद तो ज्यादा ठंडी पड़ेगा। तो ये सब अधिदैविक क्लेश बहुत है। और अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, ये सब प्राकृतिक क्लेश है जो अधिदैविक क्लेश बहुत है। तो इस प्रकार जगत दुखमय है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत के दो मुख्य लक्षण है, दुखालयम अशाश्वतम। आप सब भगवद गीता पढ़ते हैं, ये सब ज्ञान आप मिलते हैं भगवद गीता में। आप सब जानते हैं जो भगवद गीता में है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं लेकिन हम कभी भी भगवद गीता नहीं पढ़ते। तो शर्म से कहो आप भगवद गीता पढ़ो। ये सब भगवत तत्व ज्ञान आप मिलते भगवद गीता में, इसलिए तो कम से कम जो आपन को हिंदू मानते हैं तो कम से कम आप लोग के लिए भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। इस अनमोल ज्ञान आप मिलेंगे भगवद गीता में। तो ये सब दुख होते हैं भौतिक जगत में, सब सुखी होना चाहते हैं, परंतु इस भौतिक संसार का लक्षण है या स्वभाव है कि इस भौतिक जगत दुखमय है। तो क्या है सुख? सामान्यतः हम सोचते हैं कि सुख क्या है, वो अनुभव जो इंद्रियों के द्वारा होते हैं, जो हम अच्छा लगते हैं। दुख और सुख क्या है? सुख इंद्रिय सुख है और दुख इंद्रिय दुख है। जैसे कि आंखों में से यदि हम कुछ देखते हैं जो हम अच्छा लगते हैं, उसको सुख बोलते हैं, और यदि हम कुछ देखते हैं जो हम अच्छा नहीं लगते हैं, उसको दुख बोलते हैं। यदि नासिका के द्वारा हम अच्छा गंध मिलते हैं, खुशबू, हम उसको सुख बोलते हैं, वो अनुभव। और यदि बदबू होते हैं, दुर्गंध, हम उसको दुख बोलते। तो इस प्रकार सुख और दुख इंद्रिय जनित होते, परंतु भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं और हम हमारी स्वयं अनुभूति में बोल सकते हैं कि यही ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनया एवते आद्यंतवंत कौन्तेया नतेषु रमते बुद्धः। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही प्रयास सुखी होना इंद्रियों के द्वारा देखा है, क्योंकि सब कुछ जो इंद्रिय सुख का नाम में चलते है वो वास्तव सुख नहीं है, वो खाली दुख का कारण होते है। तो सब कुछ जो हम करते हैं सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, परंतु हम इंद्रियों के द्वारा, भौतिक इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्ति की इच्छा करते हैं, लेकिन वो आशा तो कभी भी पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि वो इंद्रिय सुख से केवल दुख होते हैं। इस प्रकार संसार आयोजित है, ऐसा आयोजित होते है क्यों? क्योंकि इस भौतिक संसार एक बड़ा कारागार जैसे है। जैसे जेल में, जेल क्या उसार का बंदोबस्त जिससे अपराधी लोग की दंड होते, वो बंदी लोग का सुख का बंदोबस्त नहीं है, दुख का बंदोबस्त। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन, जैसे टीवी में कंपटीशन, तो पुरुष का क्या होता है, तो 3 महीना जेल में रहना, वो पुरुष का नहीं है, वो दंड है। तो इस भौतिक जगत एक महान जेल जैसे है, और इसलिए परमेश्वरी माता जी उनका एक और नाम है दुर्गा, दुर्ग, दुर्ग का मतलब जेल और दुर्गा मतलब यहां से जाना कठिन है। हम एक महान जेल के अंदर में है, परंतु हम माया, दुर्गा देवी की माया से सोचते हम स्वतंत्र, परंतु हम 3 गुणों से, 3 गुणों से बाधित है। गुण ये संस्कृत शब्द के अलग अलग अर्थ है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये सब गुण है। गुण का एक और अर्थ है राशि, शिलेटी भाषा में गुण राशि बोलते हैं, गुण। तो ये 3 गुणों में से हमारा बंधन होते तो हम नहीं देखते। कहा है राशि, कहा है, हम नहीं देखते। परंतु ये माया के तीन गुणों से हमारा बंधन होते। तो मूल कारण क्या है? हम सुख चाहते हैं परंतु हम दुख मिलते हैं, इसका मूल कारण क्या है? तो इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर देने के लिए पहले समझना चाहिए वास्तव सुख क्या है। वास्तव सुख तो भौतिक सुख नहीं है, क्योंकि इस भौतिक सुख, सब प्रकार का भौतिक सुख जो है अपूर्ण है और अस्थाई है। अपूर्ण है मतलब हर एक जीव की आशा है सदैव पूर्ण आनंद अनुभव करना, परंतु इस भौतिक जगत में पूर्ण आनंद नहीं होते। सब प्रकार का सुख जो है वो दुख से मिश्रित होते, और सुख जो हम मिलते हैं वो अस्थाई है। आप जितने भी सुखी होते हुए भी मृत्यु असंभावी है, और उस स्थिति जो आप है उसको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो वास्तव सुख क्या है? इस भौतिक जगत में वास्तव सुख तो नहीं है। वास्तव सुख क्या है? वास्तव सुख है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, वो वास्तव सुख है, वो आध्यात्मिक सुख है, क्योंकि वो सुख पूर्ण है और स्थायी है। भगवान कृष्ण पूर्ण है और भगवान कृष्ण का आनंद पूर्ण है। हम कौन है? हम जीव है। कृष्ण कौन है? भगवान है, परमेश्वर, उनके ऊपर कोई नहीं है। मतः प्रतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सर्वोपरि है, उनके ऊपर कोई नहीं है, उनके समान भी कोई नहीं है। तो भगवान कृष्ण परम आनंद का सागर है और आगर है, और जीव, सब जीव कौन है? भगवान महान है, असीम है, और सब जीव बहुत ही छोटे हैं। संस्कृत में कहते हैं कि भगवान विभु चैतन्य है और सब जीव अणु चैतन्य है, मतलब दोनों जीवित है, चिन्मय है। विभु मतलब महान और सर्वशक्तिमान है भगवान कृष्ण, और सभी जीव अणु है, मतलब बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ही तुच्छ। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, ममाई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, कि सब जीव भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश। मन शाष्टान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, और सब जीव जो इस भौतिक दुखमय जगत में है, तो मन और सभी अन्य इंद्रियों में से प्रयास करते हैं सुखी होना, परंतु वास्तव में क्या कहते हैं? इस भौतिक प्रकृति में संघर्ष करते हैं। तो भगवान कृष्ण परमानंदमय है, श्री कृष्ण का नाम आनंदमय है। आप आनंद मिलते, आप अभी हम कीर्तन किए हैं नहीं, तो उससे क्या दुख मिला या आनंद? आनंद है ना, क्योंकि कृष्ण नाम आनंदमय है। भगवान कृष्ण आनंदमय है, भगवान कृष्ण का नाम जो उनसे अभिन्न है आनंदमय है। कृष्ण का चरित्र और स्वभाव आनंदमय है, मधुर है। मधुर आधिपत्यर अखिलम मधुरम, श्री कृष्ण मधुर है। लेकिन श्री कृष्ण की माधुरी भौतिक माधुरी जैसे माधुरी दीक्षित, तो पहले ही ब्यूटीफुल थी, अभी तो उनका फोटो पेपर में नहीं आती है क्योंकि थोड़ा वृद्ध हो गए हैं। तो वो माधुरी जो मैं जब पहले भारत में आया था उस समय सबसे बड़ी नायिका थी रेखा, अभी रेखा का मुंह में बहुत रेखा आ गया लगता है, इसलिए रेखा का फोटो नाम भी पेपर में नहीं आता। तो रेखा उसके बाद एक्चुअली मैं सिनेमा नहीं जाते लेकिन वो सब विज्ञापन होते, उसके बाद श्रीदेवी माधुरी ऐश्वर्या राय और सब, अभी कौन है मुझे मालूम नहीं, कुछ रुचि नहीं है ये सब। खाली उदाहरण बोलता हूँ कि वो माधुरी और सुंदरता जो भौतिक जगत में है सीमित है, क्षणिक है, परंतु वो भगवान कृष्ण जो आपके सौराष्ट्र में आए हैं और यहाँ पर निवासी थे, द्वारकाधीश भगवान की जाए, मेरे गाला बैठ जाते। तो भगवान कृष्ण द्वारकाधीश 5000 वर्षों के पहले आपके बीच में रहते थे, आप सब यादुवंशी है या मतलब कृष्ण के कुटुम्ब है, पड़ोस कम से कम पड़ोसी। तो उस समय कृष्ण बहुत सुंदर थे ने? हम कभी नहीं देखते कि कृष्ण का तस्वीर जिसमें उनका मुंह में रेखा है तो वृद्ध हो गया है, तो बाल पक्का हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण सदैव नवकिशोर की बहुत सुंदर रूप प्रकट होते भगवान कृष्ण का। तो आज भी भगवान कृष्ण तो एक ही भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण का मारण कभी नहीं होते, अपनी इच्छा से वे आते हैं, लीला विलास करते हैं और उसके बाद अपनी इच्छा से अपने धाम गोलोक धाम जाते हैं। तो भगवान कृष्ण अभी तक है, भगवान कृष्ण का मरण नहीं होता। तो भगवान कृष्ण अभी तक है और ऐसा नहीं है कि 5000 साल के बाद तो बहुत वृद्ध हो गया है और लाखरी लेके चलते, ऐसा नहीं है। भगवान लाखी कोई सवाल नहीं, भगवान कृष्ण रात को रास नृत्य करते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण, उनका चरित्र, उनकी लीला, उनके भक्तों सब आनंदमय है। और यदि हम श्री कृष्ण की सेवा करेंगे जिसका दूसरा नाम है भक्ति, तो हम भी आनंदमय होंगे। और यदि हम प्रयास करते हैं सुखी होना भगवान कृष्ण भूल के और माधुरी दीक्षित का स्मरण करने से, या जो भी नायिका है, नायक है, शाहरुख खान है, ये सब स्मरण करने से, इसमें सुख क्या है? वो सब भौतिक सुख जो है वो केवल वास्तव सुख जो कृष्ण सेवा, कृष्ण स्मरण, कृष्ण लीला में होते हैं, वो वास्तव पूर्ण आध्यात्मिक असीम सुख का प्रतिबिंब है इस भौतिक सुख। और इसलिए हम दुखी हैं। दुख का मूल कारण क्या है? कृष्ण की विस्मृति। हम सब कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण सबके अति प्रिय है, परंतु हम कृष्ण को भूल के प्रयास करते ही सुखी होना जो संभव नहीं है। तो दुख का मूल कारण है कृष्ण की विस्मृति, और कृष्ण की विस्मृति उस अपराध का कारण से हम इस कारागार में पतित हो गए हैं, फंस गए हैं, और इसलिए हम जन्म जन्मांतर प्रयास करते हैं सुखी होना, परंतु हम दुख में होते। तो दुख का निवारण क्या है, वास्तव सुख प्राप्ति कैसे होते हैं? बहुत सरल, ये सब समझना बहुत सरल है। ये विषय समझने के लिए बड़े बड़े अति शिक्षित PhD ऐसा होना का कोई जरूरत नहीं। और यदि आप PhD है तो आपके लिए तो और ज्यादा कठिन है ये सब समझना, क्योंकि ये सब बड़े बड़े तथाकथित विद्वान तो भौतिक विद्या का दंभ से, तो जो बहुत सरल है उसको समझ नहीं पाता। तो बात क्या है, कृष्ण भगवान है, हम सब कृष्ण के अंश है, हम सब कृष्ण के सेवक है। यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, यदि हम कृष्ण सेवा करेंगे, शुद्ध कृष्ण भक्ति जिसमें कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, तो हम वास्तव सुख मिलेंगे। यदि हम भक्ति करेंगे दूसरे उद्देश्य से, हे भगवान मुझको ज्यादा पैसा दे दो, हे भगवान मेरे पीठ में बहुत दर्द है उसको निकाल दो, तो यदि हम इस प्रकार प्रार्थना करेंगे शायद हम भगवान कृष्ण की कृपा में लेंगे वो भौतिक सुख प्रयास करने के लिए, परंतु हम कृष्ण भक्ति प्रेम आनंद प्राप्त नहीं करेंगे। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है, निस्वार्थ। शुद्ध कृष्ण भक्तों केवल इस प्रकार का चिंतन करते हैं, तो कैसे मेरे सब कर्म के द्वारा, वचन के द्वारा, चिंतन के द्वारा भगवान कृष्ण प्रीत होंगे, तो यही शुद्ध भक्ति है। यदि हम शुद्ध भक्ति करेंगे हम पूर्ण आनंद मिलेंगे श्री कृष्ण की कृपा से, भक्ति आनंद। और जब तक हम नहीं करेंगे तब तक पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, तो ये है बात हो गई है। दुख का मूल कारण क्या है, कृष्ण की विस्मृति। दुख निवारण और पूर्ण वास्तव सुख कैसे प्राप्त करना, कृष्ण की स्मृति करना। तो कृष्ण का स्मरण करना कैसे होते हैं, तो मुख्य उपाय है हरि नाम संकीर्तन। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। बृहन्नारदीय पुराण का प्रमाण है कि इस कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम के अलावा। हरि नाम तीन बार कहते, तीन बार कहते क्यों, क्योंकि हम बड़ा मूर्ख है, कलयुग में सब मूर्ख है। हरि नाम करो क्या, हरि नाम करो क्या, हरि नाम करो, ठीक है ठीक है, तीन बार बोलना है। और यदि तीन बार बोलने से लोग नहीं समझते, हम चार बार कहेंगे, पांच बार कहेंगे, सौ बार, हजार बार, हम बार बार कहेंगे, समझ लो हरि नाम भगवान श्री कृष्ण की पूरी कृपा प्राप्त करने का उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितना बार बोला, तीन बार, नहीं है, चार बार, नहीं है, हरि नाम करो। आप भगवान कृष्ण की पूरी कृपा मिलेंगे, आप पूर्ण आनंद मिलेंगे। बस हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे। तो हरि नाम करो, और जिससे हमारी निष्ठा भक्ति में मजबूत होगी, जिससे हमारा कृष्ण स्मरण और तीव्र होगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के बारे में वो ज्ञान जो है भगवद गीता में उसको भी पाठ करना चाहिए, और श्री कृष्ण लीला जो भागवत में है, श्रीमद् भागवत में है, उसको भी पाठ करना चाहिए। इसके बारे में, ये दिव्य पुस्तक के बारे में जो हम लाए हैं, इसके बारे में अभी राधेश दास अधिकारी जो सूरत से आया है, उनका परिवार है वहां पर, और वहां पर व्यापार करते हैं कुछ समय और ज्यादा समय कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, और उनकी पत्नी भी पूरा समर्थन करते हैं। तो अभी ये सब पुस्तक के बारे में राधेश दास अधिकारी कहेंगे, और कैसे उनका स्वयं की जीवन पूरा परिवर्तित हो गया है ये सब पुस्तक पाठ करने से, अभी आपको बताएंगे। पहले प्रश्न होता, लेकिन क्या है, कभी कभी लोग थोड़ा सोचते और बाद में पूछते, इससे अच्छा हो बुक्स के बारे में बोलना, और उसके बाद अभी पुस्तक के बारे में राधेश प्रभु कुछ कहेंगे, और उसके बाद अगर किसी का प्रश्न है आज का विषय के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, और मैं यथाशक्ति यथा ज्ञान प्रयास करूंगा उत्तर देने के लिए। हरे कृष्ण जन सेवा, जन सेवा हम क्या कह सकते, भूखी लोगों को खिलाना, अशिक्षित लोगों को विद्या देना। तो भूखी लोग जो है यदि हम खिलाएंगे तो वो खिलवाने से क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से बचेगा। सबसे बड़ा जन सेवा है वो ज्ञान प्रदान करना, जिससे लोग तो सभी प्रकार के दुखों से चिरकाल में मुक्त होंगे। तो श्रेष्ठ जन सेवा है कृष्ण भक्ति प्रचार, और सब दूसरा प्रकार की सेवा अपूर्ण है और अस्थाई है। जन सेवा है कृष्ण भक्ति प्रचार करना, पूर्ण परम और स्थाई कल्याण होते कृष्ण भक्ति प्रचार करने से। तो भूखे लोग है जो जिनको अज्ञान अशिक्षित लोग है, जो मजबूर लोग है उनको कृष्ण भक्ति, शिक्षित लोग शिक्षा क्या है, अशिक्षित लोग है बिल्कुल जो कुछ पढ़े लिखे सिर्फ मजदूरी करते हैं, वो लोग क्या समझ सकते हैं ईश्वर के बारे में, या तो वे भी ऐसे लोग तो हरि नाम भी कर सकते, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर सकते, और उनको केवल खाना खिलवाना नहीं है, उनको कृष्ण प्रसाद देना चाहिए। सब लोग गरीब है, जिनके पास भक्ति का ज्ञान नहीं है, शुद्ध कृष्ण भक्ति का ज्ञान नहीं, वही गरीब, सब गरीब है। धार्मिक तथा कथित धार्मिक लोग वे भी गरीब है, यदि भूल धारणा से अलग अलग देवी देवियों की पूजा करते हैं ऐसा सोच के तो सब देव देवी अंग एक ही है, तो वो भी अज्ञान है। तो लगभग सभी लोग गरीब है। तो पहले आपन को सुधा करो, फिर दूसरों की सेवा करने का सवाल आएगा। जब तक हम स्वयं नहीं जानते तो जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है, तो कैसे हम दूसरे लोगों की सेवा कर सकते। वास्तव में यही धारणा कि सामाजिक सेवा परम सेवा है, वो वास्तव सेवा में एक बड़ा विघ्न है। ये भूल धारणा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो वास्तव माधव सेवा में बड़ा विघ्न है। यदि हम सोचते हैं कि केवल खाना देने से, स्कूल बनाने से, हॉस्पिटल बनाने से तो लोग का वास्तव कल्याण होगा, तो वास्तव कल्याण जो है शुद्ध भक्ति प्रचार करना, कृष्ण भक्ति प्रचार करना, तो उसमें बड़ा विघ्न आएगा। हरे कृष्ण। अधिदेव अधि अधि आज्ञा नहीं बोला, आध्यात्मिक अधि भौतिक और अधि दैविक क्लेश। वो सब आपने बताया, वो सही, वो हमने पढ़ा है। वो बात एक बात वो एक्चुअली ये भगवद गीता में नहीं है ये, लेकिन ठीक है आप बोले। आप कृष्ण भगवान अर्जुन जी उसको पूछते हैं कि तो वो ये सब क्या है, कर्म क्या है, बाद में एक बात बोलते हैं कि जीव है वो परमात्मा है, वो पोतानु निज स्वरूप अक्षर स्वरूप, वो हम कैसे ग्रहण करें, वो हम कैसे पाए। प्रश्न क्या है? जीव क्या? जीव परमात्मा है ऐसा बोलते, वो भगवद गीता में नहीं है। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है भगवद गीता। अक्षर स्वरूप मैं हूँ भगवान ऐसा बोलते हैं अर्जुन को, वो पूछता है पहला अक्षरंग ब्रह्म परमम, अक्षरंग ब्रह्म परमम। तो अक्षर क्या है? अक्षर का मतलब आ से क्ष। तो पहला क्या बोलते है वर्ण, पहला वर्ण है आ और अंतिम है क्ष, और सब कुछ अ और क्ष में आते हैं। तो अक्ष का मतलब जो आदि और अंत है वही कृष्ण है। अ से क्ष और सब कुछ जो है ये दो शब्द के बीच में आते हैं। ये थोड़ा कठिन विषय है, उपनिषदिक विषय। इस कलयुग में लोगों की बुद्धि ज्यादा नहीं है इस ये सब बात समझने के लिए, इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। हरि नाम करो, उसमें सब कुछ पूर्ण होता। ऋग्वेद अथ यजुर्वेद सामवेद ही अथर्वण अथीत स्थेन ये नम हरेर इत्यक्षर अद्वयम। शास्त्र में बताया गया कि वो जो व्यक्ति एक बार हरि, ये दो शब्द बोलते है हरि, तो हरि बोलने से पूर्ण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद का अध्ययन पूर्ण होते। तो सब बोलो हरि, तो आप सब बड़े विद्वान हो। और ये सब डिटेल्स अगर आप अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे तो कोई बात नहीं है, एक्चुअली जरूरत नहीं है। जो बड़े बड़े विद्वान है तो उनके लिए, बड़े बड़े पंडित, उनके लिए ये सब समझना है। लेकिन सब लोग समझ नहीं पाएंगे। एक्चुअली ये सब बात जो भगवद गीता में आते है, भगवान कृष्ण क्या है अर्जुन का कुछ, ये आठवा अध्याय का शुरू में आते है अर्जुन का कुछ प्रश्न है, और सब प्रश्न भगवान कृष्ण संक्षेप में उत्तर देते हैं, और एक अर्जुन का एक प्रश्न विस्तार रूप में उत्तर देते हैं। और वो प्रश्न क्या है, तो कैसे मृत्यु का समय भगवान कृष्ण का स्मरण करना, तो वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए भगवान कृष्ण उस प्रश्न का उत्तर विस्तार रूप में दिया है। अभी एक नया संघ बना है जो कम्युनिटी है अहमदाबाद और तारापुर आनंद, इस तरह वो लोग प्रचार कर रहे हैं कि सभी को दरिद्र नारायण की सेवा करनी चाहिए। लोग जो नया नया प्रचार कहते हैं, यदि नया है तो उसको भगा दो। नया का मतलब कल्पना, जो शास्त्र में है, जो प्राचीन है, जो अनादि काल के है, जो सब ऋषि मुनि गण के अनुमोदित है, उसको मानो। और जो लोग तो अपनी बुद्धि से कल्पना से सृष्ट करते है, वो सब बेकार है। दरिद्र नारायण ये बात क्या है, नारायण कौन है, लक्ष्मीपति है, तो नारायण कैसे दरिद्र हो सकते है? जो दरिद्र नारायण बोलते है तो वास्तव नारायण के बड़ा द्वेषी है। ऐसा बोलते है कि वो गरीब लोग तो नारायण है, तो गरीब लोगों को हम खिलाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, हम नारायण से बड़े हैं। ये सब बकवास है, राष्ट्रबुद्धि लोगों की बात है। That was one of Mahatma Gandhi used to say that also. Vivekananda se lake. Hare Krishna. Maharaj ji, ek prashn aisa hai ki jab mrityu samay aata hai to jo jiski chetna hai usme usko milti hai janam dusra janam, to jo unconscious present hota hai, jo mrityu samay uska unconscious hota hai, जिसने पास्ट टाइम में बहुत उसने भक्ति की है, लेकिन लास्ट टाइम में दो साल में वो अनकुशल हो जाता है, तो उसकी कैसे चेतना पता चल सके, वो तो कुछ कर सकता है। हाँ, तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यंग यंग बापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलैव रं थं थमै वैति कौन्तेय सदा तद् भाव भाविताः, कि जैसे हमारी चेतना की स्थिति मृत्यु का समय, वैसे हमारा अगला जन्म प्राप्त होते। तो प्रश्न है, तो यदि कोई नींद में गुजर होते या कोमा भी होते, कोमा क्या बोलते, कोमा बोलते, तो मर जाते, उनकी स्थिति क्या है, तो चेतना क्या है, चेतना की तीन अवस्था है, जागृत सुप्त और जागृत स्वप्न और सुप्त। तो चेतना सदैव होते हैं, तो जागृत समय चेतना जागृत होती है, और नींद में वो चेतना स्वप्न अवस्था में होते हैं, और कोमा में वो सुप्त होते हैं, या गहरे नींद में वो चेतना सुप्त बोलते हैं। लेकिन सुप्त का मतलब लगभग नहीं, लेकिन है, सुप्त का मतलब नहीं है, सुप्त का मतलब है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बहुत कम होते हैं, तो सदैव चेतना रहती है। चेतना की तीनों अवस्थाओं में चेतना रहती है। शास्त्र में और एक वचन है कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतर देहो पपत्ते। जीवन में हम जो सब कुछ जो किया है कर्म के अनुसार और दैवों की क्या बोलते हैं निरीक्षण से। दैव का मतलब भगवान और सब सहकारी देवता, उनकी निरीक्षण के अनुसार एक जीव उसका अगला शरीर प्राप्त होता है। तो चेतना एक मुख्य विचार है। पूरे जीवन में वो कर्म जो किया था और पूरे जीवन में वो चेतना जो थी वो एक और विचार है। और सबसे बड़ा है देव निरीक्षण। तो चेतना होती है कोमा में भी बहुत सुप्त रूप में। वास्तव में जिनकी कोमा होते हैं क्या है सामान्यतः वो क्या है कि एक व्यक्ति जो बहुत बड़े पापी है तो ऐसी स्थिति प्राप्त होते सामान्यतः। वो भी एक माया प्रकृति की दंड है तो शाप जैसे होना। और क्या अनाउंस के बाद प्रसाद वितरण होगा तो आप प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन अच्छा हो और थोड़ा 10-15 मिनट यहाँ रहो और कीर्तन में भाग लो। प्रसाद तो है, काफी प्रसाद है सबके लिए। तो हमेशा लोग हर रोज 2-3-4 बार लोग खाना लेते हैं, लेकिन कीर्तन करने का अवसर हम सदैव नहीं मिलते। तो कीर्तन करो, 10 मिनट हरिनाम युग कर्म कीर्तन करो, पहले भजन उसके बाद भोजन।